میدان ګرم د زلمایو پورا کې ټو زیړا کایو سور باران د مرمایو بیا د زر په غالي کایو تکبیرون د در آزاد پور لمبال با دنیا دا څنګه شور د او غو غدا غزا سور باران د مرمایو بیا د غر په غالي کایو تکبیرون د در آزاد پور لمبال با دنیا دا څنګه شور د او غو غدا غزا کارا شود خپل ژوندون بیزارا لټوی د تخت لارا زړی چا وینې لاندارا را ګرش وی کاتار دی خلاصې د پنګشې سار دی هر خوا ورته بلدا غزا سور باران د مرمایو بیا د غر په غالي کایو تکبیرون د در آزاد لمبال با دنیا دا څنګه شور د او غو غدا غزا خاطر دے سم داشت دا کاغر دے دل تلر دے او کابر دے دلوطن سنگر سنگر دے واشنگٹن دی غالی ما سمسکن دی غالی ما خراسان دے اریانا دا غزا سور باران د مرمایو بیا د غر په غالي کایو تکبیرون د در آزاد پور لمبال با دنیا دا څنګه شور د او غو غدا غزا شوهی سار سلبونی ولی سخت لبرید لندی رنگانی سر تبی ور تازمین دی غر بر کمین کامین دی که گرن دی که دارا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا سور باران د مرمایو بیا د غر په غالي کایو تکبیرون د در آزاد پور لمبال با دنیا دا څنګه شور د او غو غدا غزا دا غزا وخشی فوزونا خوری مرگون گزارونا اسیر آورم تک بیرونا و دخمن کی گیوارونا اسیر اورم تکبیرونا و دخمنون کی گیوارونا سر مرمی لہر لہنوری دغلیم پسر راوری درنا تو آم دیور خاتا دا غازات غازات غازات غازات سر بران دای دا مرمایو بید غرف غالیم گایو تکبیرون دید رازادا اولم با دم با دنیا دا سنگ شور دی او غو غادا غازا